ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งฟังเราต้องมีการใคร่ครวญทำความเข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งโดยในรายละเอียดทั้งหลายเพราะว่าครูผู้สอนที่เป็นอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความรอบคอบระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเคารพธรรมะอย่างมากตัวข้าพเจ้านั้นไม่ได้เป็นผู้สอนท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่มาแค่แบ่งปันประสบการณ์จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามที่ท่านผู้สอนเขาได้สอนไว้ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเองอาจจะสอดคล้องกับที่ท่านผู้ฟังปฏิบัติบ้างทำบ้างอาจจะมีความแปลกใหม่ที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ตามนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นก็จะต้องเป็นไปตามที่ท่านผู้สอนคือพระพุทธเจ้าของเราท่านได้บอกไว้สอนไว้การที่เรามาทำความใคร่ครวญตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อที่ให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งนี่ไม่ใช่ว่าจำได้ในสมองนะจุดประสงค์นั้นคือเพื่อให้เกิดความรู้พร้อมความรู้พร้อมนี่ไม่ใช่ว่าได้ปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นคนมีความรู้นั่นไม่ใช่ความรู้พร้อมนะเป็นจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสงบระงับความคลายกำหนัดความดีความงามเป็นนิพพานจุดประสงค์คือตรงนี้ซึ่งในกระบวนการที่เราปฏิบัติไปทำไปเนี่ยอาจจะเจอสุขบ้างอาจจะเจอทุกข์บ้างบางทีก่อนจะได้ความสุขมาเนี่ยมันก็ต้องมีความลำบากบ้างซะก่อนแต่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับถ้าลูกศรบางลูกมันไม่ตรงมันงอเนี่ยก็ต้องให้มันร้อนนะโดยเอาไปเผาไฟไปรนไฟเอามาดัดใส่แรงเข้าไปนั่นลำบากมาก่อนแล้วมันก็จะตรงได้ดีได้ตรงที่มันตรงได้ดีได้งามได้สวยได้เยี่ยมได้นี่แหละท่านผู้ฟังให้เรามาประกอบตนอยู่ในความสุขตรงนี้การประกอบตนอยู่ด้วยความสุขเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่หลายแบบบางคนก็จะกินอาหารอร่อยก็จะมีความสุขหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนพูดเล่นคุยตลกโปกฮาอันนี้ก็จะมีความสุขแต่ความสุขแบบนี้คือลักษณะของกามสุขหรือบางคนก็ฆ่าสัตว์แล้วก็เลี้ยงชีวิตให้ตัวเองเป็นอยู่เป็นสุขอิ่มหนำเช่นคนจับปลาหรือว่าคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกนี้แต่ตัวเองเป็นสุขแต่เกิดจากการเบียดเบียนทำความลำบากให้กับคนอื่นหรือว่าพวกที่ขโมยของนะความสุขจากการที่ขโมยเขากินนะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ทำให้เลี้ยงตัวเองนั้นให้เกิดความเป็นสุขเกิดความอิ่มหนำขึ้นมาหรือว่าบางคนก็กล่าวเท็จตำฟังไม่ได้พูดความจริงเอาตัวรอดไปได้วันๆแล้วก็มีความสุขเออฉันหลอกเขาได้ฉันหลอกประชาชนได้ฉันหลอกคนนั้นได้แต่ไม่ตัวเองมีความสุขผ่านไปได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขลักษณะ4อย่างท่านผู้ฟังที่บางคนก็ประกอบตนให้อยู่ในความสุขประเภทนี้ซึ่งในความสุข4อย่าง4ประเภทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของต่ำสามเป็นของที่ไม่ใช่ของที่จะทำแล้วมันจะไม่เกิดความประเสริฐได้เป็นของที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำให้เกิดความคลายกำหนัดไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแต่เป็นไปเพื่อที่จะทำให้เกิดความต่ำทรามเป็นไปในทางต่ำทางไม่ดีในความสุขที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ความสุขที่เกิดจากการถือเอาทรัพย์บรรจุกรไม่ได้ให้ความสุขที่เกิดจากการแกล้งกล่าวเท็จความสุขที่เกิดจากการเสพกามสี่อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเราศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ธรรมะบทนั้นเข้าใจศาสตร์นี้มีความรู้ในทางโลกอาจจะสูงหรือว่ามีชื่อว่าเป็นคนพุทธแล้วเนี่ยแล้วยังมาเสพหาความสุข4อย่างเนี้ยมันไม่ได้เรื่องนะบวังเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นสิ่งที่แหมตัวเองรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงยังไงแต่ก็ยังฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังกล่าวเท็จยังหาความสุขทางตาทางหูเนี่ยอันนี้มันรู้เฉยๆจำได้เฉย แต่ไม่ได้เอาความจำความรู้ที่อยู่ในหัวเนี่ยมันไม่ได้ความรู้ตั้งฟังเรียกความจำไม่ได้เอาความจำตรงนี้มากระทำพอไม่กระทำแล้วก็เลยทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่ไม่ควรทำในการที่หาความสุขจากการที่เบียดเบียนคนอื่นตรงนี้ตั้งฟังเป็นสิ่งที่เราต้องระวังให้มากเลยไม่ให้สิ่งที่เป็นความรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นในทางที่จะทำให้เกิดพิษให้เกิดอันตรายกับผู้ที่เข้าไปเสพได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำให้มันดีทำให้มันถูกเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบหมวดธรรม4อย่างเอาไว้เปรียบเทียบหมวดธรรม4อย่างใน3ลักษณะนะ4อย่างแรกที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือหมวดธรรมที่ไม่ควรเสพไม่ควรทำให้มากควรละเป็นของต่ำทรามเป็นของไม่ประเสริฐเป็นของเลวเป็นของที่ทำให้ความรู้นั้นมันดับไปนั่นคือการที่หาความสุขชนิดที่อาศัยเหตุคือการฆ่าสัตว์หรือว่าสั่งให้เขาตัวเองไม่ทำเองแต่สั่งเขาอาจจะไม่ได้ทำเองอาจจะไม่ได้สั่งแต่ชักชวนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นไปซื้อมาหรือด้วยกระบวนการสร้างอุปสงค์อุปทานนะเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นสุขอิ่มหนำเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งไม่ดีไม่ควรทำแล้วยังรวมถึงการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ตะแบงตะแคงหาช่องรูรั่วแล้วก็เอื้อกันหัวกันโกงกันรวมถึงการที่หาความสุขในทางกามที่ผิดรูปแบบผิดจารีตแต่ทั้งหมด4อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพตั้งบ่ฟังไม่ควรหาความสุขในประเภทนี้แต่เราที่อยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆอาจจะลำบากอยู่บ้างสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าพยายามที่จะขวนขวายหาความสุขอีก4แบบหนึ่งนั่นไม่ใช่4แบบนี้แต่เป็น4แบบที่เกิดจากสมาธินั่นเองพระพุทธเจ้ากล่าวถึงความสุขชนิดที่ทำให้เกิดความหน่ายทำให้เกิดความคลายกำหนัดความสุขที่จะนำไปให้เกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้พร้อมและเกิดความเย็นอยู่ในใจเนี่ยความสุขประเภทนี้คือความสุขที่เกิดจากสมาธิในขั้นที่1หรือว่าเรียกว่าฌานที่1นั่นคือความสุขจากการที่จิตของเรานั้นไม่ได้ไปคล้องแวะอยู่ในกามเอาแค่ว่าเรากินอาหารนะท่านผู้ฟังคุณจะดื่มน้ำจากแก้วทองคำหรือว่าดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวไม่ว่าคุณจะดื่มน้ำจากแก้วทองคำหรือว่าดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวเนี่ยมันก็สุขเท่ากันคือสุขทางลิ้นเหมือนกันไม่ได้จะสุขไปกว่านี้ได้ก็มีเท่านี้แต่ถ้าบอกว่าคนที่ดื่มน้ำจากแก้วทองคำเนี่ยนะแล้วต้องการดื่มน้ำเย็นเนี่ยแม่แต่ดันเอาน้ำร้อนมาให้ไอการดื่มน้ำจากแก้วทองคำนี่มันเริ่มจะไม่สุขแล้วนะมันเริ่มจะเป็นทุกข์แล้วฉันต้องการน้ำเย็นทำไมเธอเอาน้ำร้อนมาให้เดี๋ยวมีปัญหาละจิตใจมันหวั่นไหวละขึ้นลงละเพียบพร้อมด้วยการมาสุขแต่มันมีสิ่งที่แบบมาเบียดเบียนอยู่ทำให้สุขนั้นมันไม่สุขจริงสุขแบบไม่สงบระงับสุขแบบไม่ได้เป็นอริยะสุขแบบต่ำซามแต่ถ้าคนที่ดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวตั้งบ่ฟังจิตใจของเขาเนี่ยมีความสงบเยือกเย็นมีอะไรมากระทบจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเขาก็สบายใจเนี่ยการดื่มน้ำจากแม้แต่กะลามะพร้าวเนี่ยทำให้เขามีความสุขในใจเนี่ยยิ่งมากกว่าอีกความสุขในใจที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยเป็นความสุขชนิดที่ประเสริฐกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นความสุขเพื่อทำให้เกิดความสงบระงับเป็นความสุขที่จะทำให้ไปทางที่จะไปสู่ความเย็นคือนิพพานได้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการที่สงัดจากกามเท่านั้นตั้งหวังความสุขที่เกิดจากการสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันยังมีความสุขที่ลึกซึ้งลึกล้ำลงไปอีกหลายๆกันนะ4ขั้นที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสบอกถึงคือฌานสมาธิทั้ง4นั่นเองอย่างถ้าบอกว่าเราเย็นจากสิ่งต่างๆภายนอกได้เนี่ยแล้วเราสงบเย็นอยู่ในใจเนี่ยมีความคิดหรือไม่มีความคิดก็ตามแต่ว่ามีปีติมีสุขที่เกิดจากในภายในได้อันนี้เป็นความระงับละแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมีการเอาใจมาจดจ่อมาเพ่งอยู่มาใส่ไว้อยู่อย่างถูกต้องศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้ท่านใช้คำว่าฌาน คือการเพ่งการเอาใจมาจดจ่อแทนที่จะให้จิตของเรานั้นไปจดจ่ออยู่สิ่งภายนอกที่รสที่ผ่านมาทางลิ้นหรือเสียงที่ผ่านมาทางหูรูปอะไรต่างๆที่ผ่านมาต่างๆไม่เอาจิตไปจดจ่อในสิ่งนั้นแต่เอาจิตมาจดจ่อไว้อยู่ในภายในการเอามาจดจ่อเพ่งอยู่ไว้เนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าเป็นฌานมีความสุขสงบอยู่ในภายในจะมีความคิดแต่มีความคิดนึกนั่นนี่โน้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับที่หนึ่งนะคือมีวิตกวิจารด้วยหรือถ้าความคิดนั้นนี้โน้นมันไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบฌานที่สองคือไม่มีวิตกไม่มีวิจารหรือถ้าบอกว่าเราทำไอ้เจ้าปีติมันเย็นลงไปกว่านั้นอีกปีตินี้ข้ามผ่านมาแล้วเนี่ยจิตเริ่มมีความที่เป็นอารมณ์อันเดียวมากขึ้นมีความวางเฉยในผัสสะต่างๆที่เป็นปีติที่เป็นสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุขที่เป็นอุเบกขาสุขที่เกิดจากอุเบกขาตรงนี้มันละเอียดประณีตกว่าสุขแบบปีติแต่สุขแบบปีติมันจะหยาบกว่าแต่ไม่ละเอียดเท่ากับสุขจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยจากผัสสะต่างๆทั้งภายในหรือภายนอกที่เกิดขึ้นการที่เราจิตของเรามาจดจ่ออยู่ตรงนี้ได้นี่ก็คือระดับที่สามหรือถ้ามีความสุขลึกล้ำเย็นลงไปในใจมากยิ่งกว่านั้นไปอีกเนี่ยคือในอุเบกขามันยังมีความสุขที่เจืออยู่เนี่ยเราเอาเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆความสุขแม้ที่เกิดจากอุเบกขานั้นก็ไม่เอาเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นขั้นที่4ในฌานที่4และใน4ลักษณะนี้ที่เรียกว่าฌาน4เนี่ยบางครั้งบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายไว้ถึง5อย่างก็มีนะท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นลักษณะของฌาน5ก็มีนั่นคือในฌาน1เนี่ยแยกออกเป็น2นั่นคือมีวิตกวิจารแล้วก็ที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารคำว่าวิตกนี่ก็คือหมายถึงความคิดเราคิดเรื่องนั้นเราคิดเรื่องนี้นี่ก็เป็นวิตกที่1วิตกที่2วิตกที่3ไปแล้วก็คิดที่ถ้ามันลึกลงไปแยกแยะแจกแจงลงไปในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิจารณ์แต่บางทีเราคิดแต่หัวข้อแต่ไม่ได้คิดลงไปในรายละเอียดอันนี้ก็คือมีวิตกแต่ไม่มีวิจารณ์พอดีเราคิดหัวข้อด้วยลงไปในรายละเอียดด้วยอันนี้ก็คือมีวิตกวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นฌานสมาธิ5ขั้นหรือว่า4ขั้นนี้เป็นลักษณะของความสุขสงบระงับที่อยู่ในภายในให้เราพากันมาหาความสุขในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังอย่าไปหาความสุขที่เกิดจากในลักษณะโน้นในลักษณะโน้นเนี่ยเป็นความสุขไหมเป็นอยู่นะความสุขที่เกิดจากเรื่องของกามฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แกล้งกล่าวเท็จเพื่อผิดในกามเนี่ยนี่เป็นความสุขของกาม4อย่างแบบนี้ก็มีหรือบอกถึงความสุขในทางกาม5อย่างที่เรียกเป็นกามคุณ5ที่แบ่งไว้ตามตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างแบบนี้ก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากทางกามจะเป็น4นัยยะหรือ5นัยยะก็ตามอันนี้เราไม่เอาเราไม่ไปเที่ยวหาสรรหาความสุขประเภทนั้นสุขมีไหมมียอมรับไม่เถียงโทษมีไหมนี่แหละคือประเด็นที่โทษมันมีมหาศาลมันไม่คุ้มค่ากันแต่ในขณะที่ความสุขอีกประเภทหนึ่งดับหวังคือความสุขที่เกิดจากในภายในอย่างที่ว่ามาเนี่ยเป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความสงบระงับเป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความเย็นอยู่ในใจและจะใส่รองเท้าแตะหรือว่าเดินเท้าเปล่าขับจักรยานดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวไปไหนก็เดินเอาเนี่ยยังมีความสุขที่เกิดจากในภายในได้แต่ที่พูดนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ขี่เครื่องบินใส่รองเท้าส้นสูงถือกระเป๋าราคาเป็นแสนแสนดื่มน้ำจากแก้วทองคำหรือว่าคริสตัลที่ราคาแพงๆเนี่ยจะหาความสุขประเภทนี้ไม่ได้นะก็สามารถหาความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เป็นความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานเนี่ยได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราทำใจยังไงความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีมันไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่บอกว่าเรามีเครื่องร้อยรัดเป็นเหมือนเครื่องผูกที่มันมากมันหนาแน่นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการคลายกำหนัดได้ยากแต่ถึงแม้มันจะหนาแน่นแต่ถ้าจิตเรามีกำลังเราก็สามารถจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดไ หรือว่าเครื่องผูกนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่มีกําลังมากแต่ถ้าจิตของเรามีกําลังน้อยมันบางทีมันก็ยังคลายไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ถึงกับนกมูลไถที่ไม่ได้มีกําลังวังชาอะไรมากถูกผูกเอาไว้ด้วยเครื่องผูกคือเถาวัลย์เถาหัวด้วนแต่เถาวัลย์นี่ก็ไม่ได้มีรากลึกอะไรด้วยเป็นเถาวัลย์ธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่านกมูลไถนั้นก็ไม่สามารถที่จะหนีจากการผูกด้วยเถาวัลย์ธรรมดาอย่างนั้นหนีไม่ได้เพราะว่าตัวมันเล็กกำลังมันน้อยแต่ในขณะที่ช้างช้างตัวใหญ่ถูกผูกไว้ด้วยเชือกปานที่คล้องไว้กับเสาที่ปักไว้อย่างดีเนี่ยเชือกปานที่มีความแน่นหนาผูกล็อกไว้กับเสาจะมาผูกช้างตัวเบิ่มเลยเนี่ยเป็นช้างที่ชัดเจนสงครามมีงางอนงามมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยช้างนี้เอี้ยวตัวทีเดียวตนาตะมุฟังเลยเชือกก็ขาดเสาก็หลุดปึ้งออกมาเลยเพราะความที่ช้างนั้นมีกำลังมากมันอยู่ที่กำลังของจิตของเราตั้งบวังจิตของเรามีกำลังมากหรือกำลังน้อยถ้าจิตของเรามีกำลังน้อยเครื่องผูกน้อยๆมันก็ทำให้เราไปไหนไม่ได้ถ้าจิตของเรามีกำลังมากเครื่องผูกใหญ่ๆมันก็ผูกเราไม่อยู่เราจะต้องมีการฝึกจิตของเราให้ไปในทางที่จะเป็นไปในทางเบื้องสูงตั้งบวังเป็นไปในทางประเสริฐสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอย่าไปเอามันไม่คุ้มค่าในที่ว่าเล็กๆน้อยๆอย่าไปเอาไม่คุ้มค่าเนี่ยก็เราต้องรู้จักชั่งให้ดีนะเปรียบเทียบพิจารณาไตรตรองใกล้กรวนให้รอบข้อว่าโอ้อันนี้ไม่คุ้มกันนะสุขที่เกิดจากการฆ่าให้ตัวเองเป็นสุขอิ่มน้ำเบียดเบียนเข้าที่เอาทรัพย์กันจุกของไม่ได้ให้กล่าวเทศหรือว่าอิ่มน้ำด้วยกามคุณเนี่ยสุขแบบนี้มันไม่คุ้มกันนะทุ่มเทไปได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันไม่คุ้มกันแต่ความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิทั้ง4ขั้นหรือ5ขั้นก็ตามมันคุ้มกันเราทุ่มเทไปเพื่อให้ได้ความสุขนี้มาเนี่ยมันคุ้มค่ากันทุ่มเทในการที่จะฝึกในการที่จะทำบางทีบางครั้งสุขแบบหลังคือสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆมันอาจจะต้องมีการทุ่มเทฝึกฝนต่อสู้ฝ่าฟันอดทนบางทีมันต้องฝืนบ้างต้องบังคับบ้างนะเช่นบางทีจิตของเรามันจะไปคิดฟุ้งซ่านบ้าบอเราต้องบังคับมันในคำว่าบังคับนี่ก็คือต้องรู้จักฝึกสติตั้งสติไว้ไม่ใช่ว่าให้มันปล่อยไปตามเรื่องนะจะกินข้าวเนี่ยมันก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปตามลิ้นจะพาไปไหนก็ใส่เต็มที่อันนั้นมันผิดแล้วนะแต่ว่าเวลาเราจะกินข้าวให้เราพิจารณาว่าจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยมันจะสุกแค่ไหนมันก็สุกเท่าที่ลิ้นเหมือนกันจะกินข้าวจากถาดทองคำหรือว่าจะกินข้าวในจานโฟมพลาสติกเนี่ยก็อร่อยที่ลิ้นเหมือนกันแต่ถ้าจิตที่มีความสบายใจมีความเบาใจเนี่ยมันมีคุณค่าตรงนี้กว่ามากๆเลยเราไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังที่บอกว่าผลที่มันจะดีเลิศโทษมันนิดเดียวเนี่ยนะความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยโทษของมันคือความที่มันอาจจะเสื่อมไปได้ความที่มันอาจจะแบบหายไปได้นะซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับเรื่องของความสุขทางกามเหมือนกันแต่ความสุขทางกามมันก็เสื่อมไปได้หายไปได้แต่โทษที่มันตามมาเนี่ยเช่นจะต้องเบียดเบียนกันด่ากันว่ากันเนี่ยจะตามมาเป็นกระบวนเนี่ยในทางตรงกันข้ามระหว่างความสุขที่เกิดจากในภายในที่มันก็มีโทษของตัวมันเองคือความที่มันไม่เที่ยงมันจะเสื่อมไปได้หายไปได้เนี่ยแต่คุณของมันที่มันจะพามาเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลนะท่านผู้ฟังผลของการเสพความสุขชนิดที่เกิดขึ้นจากในภายในเนี่ยเราสามารถที่จะหวังผล4อย่างนี้ได้ซึ่งเป็นผลที่เรียกเป็นอเนกเป็นผลที่แบบไพศาลไพบูลย์ยิ่งใหญ่โทษของมันเนี่ยบางทีจะนั่งสมาธิแล้วจะกลัวนั่นกลัวนี่เฮ้ยโทษของมันตรงนี้มันน้อยมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับคุณตรงนี้คุณตรงนี้4อย่างอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือความที่ถ้าเราสามารถที่จะทำสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงละความเคลือบแคลงเห็นแย้งละความไม่ลงใจละมิจฉาทิฏฐิละการปฏิบัติชนิดที่รูปรูปคลำคลำทำไม่จริงจังออกไปได้เนี่ยโอ้โหจิตใจที่เป็นแบบนี้นะทุกฝั่งจะมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจมีความหนักแน่นในองค์แห่งความรู้คืออริยสัจ4มันคุ้มค่ากว่ามากคุณสามารถที่จะตัดภพตัดชาติในการที่จะต้องไปทุกข์อีกจากชาติที่8จนถึงชาติที่อเนกเนี่ย ได้อเนกชาติเหลือเกิดอย่างมาก7ชาติโอ้โหคุณตรงนี้นะท่านผู้ฟังเอ้ยมันมากมายมหาศาลมันคุ้มค่าในการที่เราจะละความสุขที่มันชั่วช้าลามกมาหาความสุขชนิดที่เป็นความดีความงามทำโสตาปัตติยังคสีเพื่อละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างให้เกิดเป็นโสดาปัตติผลขึ้นในใจของเราเนี่ยมันคุ้มค่ากันไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังนี่คือผลอย่างที่1ที่จะเกิดขึ้นจากความสุขที่เกิดจากในภายในมันจะนำพามาเนี่ยยังมีอย่างที่สองถ้าเราสามารถที่จะละกามราคะละปฏิฆะความแบบขัดข้องขุ่นเคืองหมองใจความที่จะพอใจยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยจิตเรานี่สูงขึ้นไปอีกจิตนั้นจะไม่ได้น้อมมาในทางกามอีกจะไม่ได้มาเดือดร้อนเพราะกามถูกกามบีบคั้นหัวใจให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำพอทำไปแล้วก็มารู้สึกเสียใจภายหลังเนี่ยจิตมันจะไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยกามจิตจะมีความเย็นความสบายอยู่ในใจลักษณะนี้คือในขั้นที่3ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเป็นอนาคามีส่วนในขั้นที่2ที่ข้ามมาเมื่อสักครู่คือความเป็นสกทาคามีนั่นคือเราสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างคือความเห็นแย้งไม่ลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในอริยสัจ4ละความที่ปฏิบัติแบบลุบๆคลำๆมีความเห็นจริงเห็นความถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปด้วยแต่ยังไม่สามารถจะละความขัดเคืองได้ทั้งหมดยังมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆยังไม่สามารถละกามราคะได้ทั้งหมดยังมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสกทาคามีแล้วก็ดีขึ้นไปอีกหรือถ้าละกามราคะและปฏิฆะได้หมดเลยเนี่ยก็เป็นอนาคามีแต่คือผู้ที่จะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกละกามทั้งหลายได้ผลอันนี้ส่งในระหว่างที่จะสุดยอดเลยจากการที่เราสามารถที่จะทำความสุขให้เกิดขึ้นในภายในของเราได้เนี่ยก็คือความที่เราสามารถที่จะละมานะละอวิชชาละความฟุ้งซ่านละความรำคาญใจคือสังโยชน์เบื้องสูงที่มันรัดลึกรัดแน่นเนี่ยไปได้หมดเนี่ยอันนี้คือถึงความเป็นพระอรหันต์สามารถที่จะสิ้นอาสวะราคะโทสะโมหะเนี่ยไกลออกจากจิตจากใจของท่านทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยตัวเองเนี่ยเราจะทำความเป็นพระอรหันต์เป็นความหวังเป็นผลเป็นอนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราทำจิตของเราให้มีความสงบเป็นสมาธิให้ฝึกแต่ทำบุฟังให้ทำแต่ทำบุฟังอย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าไปหาความสุขง่ายๆอย่าไปหาความสุขที่มันแบบพูดเล่นตลกโปกฮาความสุขทางตาทางหูทางลิ้นนะอย่าไปหาความสุขทางนั้นมันเสี่ยงมันเสียวมันอันตรายอย่าไปทางนั้นมันง่ายก็จริงง่ายนั้นเพราะว่ามันมีตัวกับดักวางเป็นเนื้อล่อไว้เนื้อล่อตัวผู้เนื้อล่อตัวเมียมันวางไว้ตรงนี้แหละตรงตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่แหละได้มาง่ายๆแต่อันตรายมันสูงง่ายๆเพื่อที่จะไปติดกับเป็นกับดักเป็นเหยื่อล่อของมันเราอย่าไปตามทางนั้นแต่ให้มาทางที่จะเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นความสุขชนิดที่เป็นในภายในรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานบางทีหลับตาลงมันฟุ้งซ่านมันมองไม่เห็นหรอกแต่ขอให้สู้เถอะขอให้ฝืนเถอะขอให้ทำเถอะบางทีเราอาจจะล้มลุกคลานบ้างอาจจะทำไม่ได้บ้างอาจจะฟุ้งซ่านมากกว่าสงบบ้างแต่เราหาดูมีอยู่ตามบังดูให้ดีดูให้ดีลักษณะอาการที่เราเคยฟังเรื่องราวโอ้คนนั้นเขาจิตสงบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่เคยเห็นไม่เคยทำไม่เคยได้เลยนะแต่ฟังมารู้มาเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ของคนอื่นเขานะยังไม่ได้เป็นความรู้ของเราเป็นแค่มาอยู่ในสมองของเราเฉยเป็นความจำเฉยเนี่ยเป็นสัญญาความจำแล้วเรามาหาดูสิว่าในจิตในใจของเรามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแต่ที่เขาว่าเป็นความสงบความสงบมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราหาดูเนี่ยตั้งหวังคือพยายามที่จะเอาความที่เป็นสัญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดเป็นการปฏิบัติเป็นมรรคลองมาหาดูตั้งหวังลองมาหาดูว่าในใจของเราจิตของเรามารับรู้นะ มาหาดูว่าในใจของเราที่อะไรต่างๆมันก็มาลุมมาตุ้มอยู่ในใจของเราเนี่ยจิตมันเข้ามารับรู้เนี่ยมันมีไหมมันมีไหมการหาดูตรวจดูใคร่ครวญดูพิจารณาดูเนี่ยคือใช้สตินั่นเองลักษณะการที่เราใช้สติในการตรวจหาดูในใจเรามันมีไหมคือข้าพเจ้ายืนยันให้ได้นะแต่บอกว่าเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาเนี่ยไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือว่าทำสงฆ์ให้แตกกันเนี่ยเราไม่เคยทำสี่อย่างนี้มาก่อนแล้วเราละความสุขสี่อย่างที่เป็นในทางกามเสียเราจะสามารถหาความสุขสี่อย่างที่เป็นไปในทางใจได้หาแต่ธรรมฝังมันมีมันอยู่ในใจของเรานี่แหละใช้จิตของเรานี่แหละตั้งสติไว้หาด้วยดีสัญญาความจำที่เราจำมาเนี่ยมันจะมาเป็นมรรคมันจะมาเป็นการปฏิบัติของเราได้ก็ตรงที่เราตั้งสติขึ้นไม่ใช่คิดเอาเองนะแต่ว่าหาดูด้วยจิตที่มีสติการหาบางทีมันไม่เจอบางทีมันไม่ง่ายนะหาแล้วหาอีกหาอีกหาแล้วทำเป็น5ปี10ปีนั่นแหละแต่บางคนอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามีความเหมาะสมเหตุปัจจัยต่างๆรักษาศีลมาอย่างดีมีครูบาอาจารย์แนะนำบางทีมันหาเจอได้เร็วได้แล้วเนี่ยเราจะรู้ทำฝังเหมือนชาวนาเขาเตรียมดินในการที่จะปลูกข้าวหวานข้าวเนี่ยมันพร้อมแล้วมันดีแล้วเนี่ยชาวนาเขาจะรู้เหมือนช่างปั้นหม้อเขานวดดินนวดจนมันนุ่มมันเนียนเนี่ยช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันถึงรอบถึงจุดของมันแล้วหรือว่าช่างเจรไนอัญมณีเขาจะมาแต่งเจรไนอัญมณีให้มันครบทุกด้านมันงดงามขึ้นมาเนี่ยถ้างานเขาเสร็จเนี่ยเขาดูเขาจะรู้เลยหรือว่าช่างทองนะเป่าทองคำล้อมทองคำด้วยไฟให้มันร้อนจนกระทั่งไอ้เจ้าสารประกอบที่มันทำให้ทองคำไม่บริสุทธิ์มันออกไปหมดเนี่ยเป็นทองคำที่บริสุทธิ์เป็นทองคำที่มีเนื้อสีสุกสดใสมีความสว่างมีความนุ่มเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่ามันถึงจุดนั้นแล้วเราทำจิตของเราให้มีความสงบมีความเย็นอยู่ในใจจนถึงจุดของมันตะบังจุดหนึ่งจุดนั้นมีอยู่จุดหนึ่งจุดนั้นมีอยู่ที่มันจะทำให้เกิดความรู้นะจากสัญญาใช่ไหมทำจนเป็นมรรคใช่ไหมทำจนกระทั่งเป็นบริกรรมแล้วคือการที่ช่างปั้นหม้อเขานวดดินจนกระทั่งมันถึงจุดแล้วเนี่ยคือช่างปั้นหม้อนั้นเขาทำบริกรรมกับดินช่างทองคำใช้ความร้อนเป่าทองจนกระทั่งทองนี้มันถึงจุดของมันแล้วเหมาะสมในการที่จะทำเป็นแหวนเป็นมงกุฎแล้วช่างทองนี้เขาก็ทำบริกรรมกับทองคำจะเป็นชาวนาจะเป็นช่างเจรนายยมณีเนี่ยก็ทำบริกรรมในงานต่างๆของเขาให้เราทำจิตของเราทำฝังให้มันถึงจุดมีความอ่อนเหมาะมีความเหมาะสมในการที่จะให้มารู้อริยสัจจะทำให้เกิดญาณขึ้นได้ท่านผู้ฟังญาณคือความรู้นี้ก็จะทำให้มีผลมีอานิสงส์เป็นโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลหรือว่าอรหัตผลให้เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังจากสัญญาความจำเปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัติคือมรรคจากมรรคคือการปฏิบัติเปลี่ยนให้เป็นความรู้คือญาณเป็นสัมมาญาณะให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้ได้นำเรื่องราวของความสุขสี่แบบที่ควรละนำเรื่องราวของความสุขสี่แบบที่ควรจะทำให้มากเจริญให้มากเพื่อที่เราสามารถที่จะคาดหวังอานิสงส์สี่อย่างคือความเป็นอริยบุคคลสี่ขั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไบรสเนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไบรสเนียก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร